gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van Voordeel. Aldi. Deze week in de bonus. Alle Vivera 1% gratis. Alle Conimex, Cotan en Liqueur Key 2% gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3+2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De verdachte in de Barendrechtse kindermisbruikzaak heeft van de rechter een hele hoge straf gekregen. U hoort de rechter. Op basis van alles voorgaande komt de rechtbank tot een hogere straf dan geëist door de officier van justitie. De rechtbank zal een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 18 jaren. En je hoorde ook het gejuich van de ouders van de slachtoffers. De man misbruikte vriendinnetjes van zijn dochter. Hij gaf ze zware slaapmiddelen toen ze kwamen logeren en filmde ook wat hij met ze deed. Er zijn tot nu toe bijna 800 mensen omgekomen door de aanvallen van Amerika en Israël op Iran. Dat melden staatsmedia in Iran, die zich baseren op cijfers van hulporganisatie Rode Halve Maan. Volgens Iran leiden de Amerikanen zware verliezen. De 6 doden waar Amerika het over heeft zijn volgens Iran meer dan 100. Een brandstofopslag in een van de belangrijkste havens van Oman is geraakt door drones. Volgens het staatspersbureau valt de schade mee. In Oman is ook een Amerikaanse militaire basis en het land was bemiddelaar tijdens de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Het land is teleurgesteld dat het nu oorlog is. En de reiskoepel ANVR blijft overleggen met het ministerie van Buitenlandse Zaken over het terughalen van Nederlanders uit het Midden-Oosten. Als er een mogelijkheid is, moeten ze razendsnel handelen, zeggen ze. Door de oorlog in Iran waren zo'n 1000 Nederlanders vast komen te zitten, omdat er in de regio nauwelijks gevlogen wordt. Het weer dan nog. Het is vrij zonnig met in het noorden ook wat bewolking. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Het wordt 9 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. En tot zover het 538 Nieuws. Esther, dankjewel. Dan 538 Verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. Ben je 9 minuten langer onderweg. En de A58 Tilburg-Breda. Tilburg-Reeshof 10 minuten. Snelheidscontrole A1 Amersfoort-Barneveld bij Terschuur 52,5. En op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Nieuwegein 68,3. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Best 138,7. A2 Den Bosch-Utrecht, ter hoogte van Zaltbommel 100,4. En ook op de A4 Delft-Schiedam, ter hoogte van Schipluiden 58,0. En de laatste A6 Muidenberg-Lelystad, ter hoogte van Almere, in de banlieus van Almere, bij 45,2. Ik wil danser worden, later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Hak groenteconserven, een pot, pak of zak, 60% korting. En Vivera, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus. 538. Vanaf volgende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, goedemorgen. Dennis Ruijen. Even na 11 uur, je bent bij 538. We spelen zometeen een nieuwe ronde beroepenjacht. En Robin Thicke met Pharrell zijn hier. Radio 538. Blurred Lines. Maybe I'm gone. you make me. And that's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talking about getting blasted. These blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. But you're a good girl. The way you grab me. Must wanna get nasty. I don't care for you, I wanna be David, Tyler, Now, Rogers en Talk to Me. Elise zegt, Dennis, ik eet met mijn collega's gezellig taart met jou erop voor de vijfde bedrijf. Opgeven, heel simpel, hè, 538.nl/bedrijf. 538 Dance Smash. Classic. Ja, ik wil je graag uitnodigen op onze virtuele dansvloer voor een nieuwe Dance Smash Classic. En die van vandaag is geboren in het COVID-tijdperk. Toen zat deze gast uit Engeland, namelijk thuis, Jax Jones, zoals zijn collega DJ's. En luisterde hij naar zoveel mogelijk blije muziek. En toen hij in zijn playlist Hathaway, What is Love hoorde, raakte hij verslaafd aan de Eurodance sound. En dat werd een missie, een track maken die dat oldschool Eurodance gevoel kan oproepen en samenvatten. 11 maanden en 140 testversies later is het hem dan eindelijk gelukt. Zijn favoriete track die hij heeft gemaakt en vandaag dus terecht de Dance Smash Classic. Jax Jones en MNEK. Dit is Where Did You Go op 58 als Dance Smash Classic. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. La-zi-da. Azizam, wat een hit. Deze hit is gewoon nog groter dan de nieuwe voorgever van Rachel Hazes. Ongekend. Ja, sorry, die foto wordt net doorgestuurd door mijn collega Mark Labrand. Waar sta je dan, Labrand? Ik sta in de badkamer. Oh, in de badkamer, mooi. En donderdag bij Labrand de superprijs naar Tomorrowland Winter. Dus hou de radio ervoor in de gaten. Het is de 5-8 werkdag waar je favoriete hits als een soort smeermiddel, zeg maar de WD-40 voor je dag werken. Je kunt die klagende collega net een tikkie beter hebben. De botte feedback van de manager ook. En je belt met liefde voor een vierde keer achter hetzelfde probleem aan. Lekker bezig. Richting de lunch met zometeen een nieuwe ronde van de 5-8 beroepenjacht. Na No Doubt. Maar eerst Kayo, Khalid en Griffin met de Dance Match van deze week. En die hoor je naar deze klassieker van Survivor, Eye of the Tiger.

Zegt tijdens je 50 werkdag. Je hoort de 12 tot 12. En dat brengt ons bij een splinternieuwe ronde. De 538 Beroepenjacht. Ja, voor deze zonovergoten lenteochtend. Pre-lente natuurlijk. Wel ook heel veel pogingen ook in de app van mensen die mee willen spelen. Zo krijg ik een appje van Remco. Dennis, is het beroep een verkeersregelaar voor trekvogels? Nee, dat is het niet. Een nieuwe poging wordt wel ondernomen door Fred. Die gaat drie vragen stellen uit Eindhoven. Fred, goedemorgen. Ik zeg goedemorgen. Goedemorgen, Fred. Ja, jij bent onderweg om scootmobielen en rolstoelen naar distributiecentra te brengen door het land. Yes, voor nou, de firma. Nou, mooi man, helemaal goed. Ik heb een mooie vragenbed voor je klaarstaan. Vraag 1, vraag 2, vraag 3. Jij hebt net al aangegeven, ik ben born ready. Zullen we meteen van start gaan? Ja, doen we. Jij gaat proberen het beroep te raden van de mystery medewerker. En dit is... Vraag 1. Ja, is het heeft te maken met de automotive industrie? Mystery medewerker, heeft u iets te maken met de automotive industrie? Nee. Vraag 2. Word je er vies van? Word je er vies van, mystery medewerker? Dat komt wel eens voor, ja. Dat komt wel eens voor, zegt onze mystery medewerker. Vraag 3. En de derde. Hetgene wat ik in mijn hoofd had, dat kan al niet meer. Dus, oh, nee, moet je een nieuwe richting zoeken? Ja. ik moet even... werkt u met kunststof? Werkt u met kunststof? Af en toe. Ja, af en toe. De mystery medewerker in drie vragen. Ja, ik hoop dat je een beetje in de goede richting zit, maar hij is best lastig, denk ik. Wat denk je? Ja, wat ik dacht, gaat het niet worden. Dus ik denk nu een tandtechnicus. Een tandtechnicus. We voeren dat in, de tandtechnicus. Nee. Ah, helaas, Fred. Damn. Het is geen tandtechnicus. Maar niet gesloten is altijd mis. Zo is het ook. En je mag gewoon morgen weer meespelen, dus het maakt allemaal niet uit. Helemaal goed. Blijven het proberen. We doen de €50 bij in kas. Zometeen bij Lindo dan €200 in de speelpot voor de beroepenjacht. Ik wens je een behouden vaart vandaag. Ja, super. Dankjewel. Zet hem op, Fred. Groetjes. Hoi. Doei. Ja, lekker. Hoor die toeter erbij. Dat is lekker. Dat was een goede toeter aan je huis, Fred. Lekker man. De Loonies van 58. Ik had vaar van het. Kind of broke, you seem young, so all I got is fire, I got fire. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the STIDES. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Homie ain't my homie to begin with. It's too many hands to beat. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the reel before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them eat it for free, you hella dumb. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homies nag me to take the dank out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheek. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tango Ray straight had me.

is Maxi Jazz and Denman. Two of us are sending peace around the world. This is my church. This is where I heal my hurts. Met de kracht van 1,2 op de schaal van Richter werd veroorzaakt door deze band. Het was Pinkpop. 1999 uit mijn hoofd. Deze band, Faithless, veroorzaakte dat. De trillingen waren daar zo heftig dat omwonenden dachten er is een echte aardbeving aan de gang. Maar dat kwam door Weilen, Maxi Jazz en Cornuiten van deze band. Lindo heeft zo meteen €200 in kas voor de 50 beroepenjacht. Esther is er met het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je voor ons? Wat John Lennon en Tiger Woods met elkaar te maken hebben. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Team, ontbijt een wonderspot team. Wat brood of uit een pot team. Geen smaakcombi te zot team. Nu in drie nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is burgernot team. Nu op een minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone.